En una mort inacabable i única, viuràs les morts que has ocasionat, i en molt constant i seguida hemorratxa, no pagaràs la sang que vas besar. L'indes veuràs de la teua mà dretàs, d'anomenar un per un els ministres i designar sentències de mort, foscos decrets, nacionals tenebres. El funeral més fúnebre tindràs. En cap país no et voldrien tenir, i a l'altre món tampoc trobaràs lloc. Et tallaran el pas milers de morts, que van morir per decisió teua, i que ni mort es voldran per veir.